Zangu salamu kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Karibu kwenye taarifa ya habari ambayo tunaanza kwanza na mkutasari wa habari zenyewe. Mkutano mkuu wa mazungumzo kati ya Warundi umekwisha mjini Arusha bila makubaliano yoyote kati ya walioshiriki kwa mazungumzo dhidi ya Warundi iliyokuwa imepangwa katika hoteli Nguru Doto kwa kutoa maoni juu ya msaidizi wa hati William Mkapa haikuweza kufanyika. Radio Isanganiro imejitolea kwa kupana msaada kwa wazee wanayo umri zaidi ya 60 tarafani Kagwema mkoa wa Bubanza. Ni wakati siku hii radio hiyo inaposherekea miaka 15 ikipeperusha habari kwa raia. Familia ya Bazirukumbo na Joseph tarafa ya Gitanga mkoa wa Bubanza hutumiwa kwa siku mbili watu wanaotupa mawe nyumbani kwao wakati wa usiku kwanza Alhamisi hadi Ijumaa. Haya na mwingine ni muda punde kabisa. Fundi mitambo Mama Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Basi karibu tena kwenye taarifa ya habari hii. Mkutano mkuu wa mazungumzo kati ya Warundi umekwisha mjini Arusha bila makubaliano yoyote kati ya walioshiriki kwa mazungumzo dhidi ya Warundi iliyokuwa imepangwa kati hoteli Nguru Doto kwa kutoa maoni juu ya msaidizi wa hati William Mkapa haikuweza kufanyika. Sababu ni kwamba mwezeshaji anazungumza juu ya vyama vya siasa vyenye nguvu na washiriki wengine hawakuonyesha nia nzuri ya kuendelea na mazungumzo ili waendelee na ratiba yao katika chumba. Na ofisi ya uwezeshaji kisha ikaamua kuchukua karatasi zilizo na maoni ya vikundi na kufunga kikao cha siku 13, na hii ilisababisha kuchanganyikwa kati ya walioshiriki kwenye mazungumzo hiyo. Nimezungumza muda kidogo na mwenzetu Pascal Niyo Yanhunze akiwa Arusha akatupa maelezo zaidi. Leo palikuwa pameandaliwa na mkutano wa wote, na mkutano wa leo ulikuwa na lengo la kukusanya maoni kuhusu rasimu ya msuluhishi aliyotoa kwa walioshiriki kwenye majadiliano. Rasimu hiyo ni ile yenye masuala walioafikiana na yale ambayo hawakuafikiana, yani ilikuwa ni kwa lengo la kuiboresha zaidi kabla ya kuiwasilishia msuluhishi Kaguta Yoweri Museveni na marais wa kanda la Afrika Mashariki. Bwana Pascal, inasemekana kwamba mazungumzo hayo hayakuweza kumalizika kwa salama. Ilikuwa Yani bwana Mendele, ni kwamba mkutano huo ulivurugika wakati msuluhishi aliomba mashirika ya kiraia na vyama vya kisiasa yalivyotaja kusapoti serikali viwe upande, huku vingine vikitajwa kuwa upande wa upinzani. Basi baada ya hapo kukianza utata. Na walioshiriki wameyachukuliaje? Yani mashirika ya kiraia yalitaka chukuliwe kama yasipopegamia upande wowote, na vyama vya kisiasa vilivyotajwa kuunga mkono serikali vikatupilia mbali jambo hilo. Basi msuluhishi kamwa wakusanyi karatasi walizokuwa wameandaa na kufunga mkutano huo. Bwana Pascal, siku ya leo ilikuwa na ni siku ya mwisho huko Arusha. Watangazaji au waandishi wa habari mmekubaliwa kusherekea kweli? Wanahabari walikuwa wakianza kuhoji walioshiriki kwenye mazungumzo hayo, ila ofisi ya msuluhishi iliamuru polisi watufukuze hadi nje ya ukumbi wa jumba hilo la majadiliano. Kuanzia hapo walitupeleka hadi kwenye umbali wa kilomita 5 toka kwenye jumba hilo la majadiliano. Na huyo ilikuwa ni Pascal Niyo Yanhunze, ilikuwa tukizungumza moja kwa moja akiwa Arusha nchini Tanzania. Familia ya Bazirukumbo na Joseph tarafa ya Gitanga mkoa wa Bubanza hutumiwa kwa siku mbili na watu wanaotupa mawe nyumbani kwao wakati wa usiku huu kuanzia Alhamisi hadi Ijumaa. Bustani na nyumba ziliwashwa. Utawala wa mita unasema kwamba familia hii ni mwathirika wa mashtaka ya uchawi, lakini vyanzo vingine wanasema kwamba ni vya kisiasa. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Na kwa siku ya leo Radio Isanganiro imejitolea kwa kupana msaada kwa wazee wanao umri zaidi ya 60 tarafani Kagwema mkoa wa Bubanza. Ni wakati radio hiyo inaposherekea miaka 15 ikipeperusha matangazo na habari kwa raia wa Burundi. Tumezungumza muda kidogo uliopita na mwenzetu Evariste Nziko wa Nyanga, na akatuambia kama kazi hiyo imeendeka vizuri. Kazi imeendeka vizuri hapa kijijini Kagwema, ni tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza, ambapo Radio Isanganiro imepelekea msaada wasiojiweza, sana sana wale wazee wa miaka zaidi 60. Raia hao wameshukuru kuona Radio Isanganiro imewakumbuka ikawaletea chakula. Ni vitu gani mumeweza kupatia watu wao wanao umri zaidi ya miaka kadhaa? Raia hao wa mkoa wa Bubanza kijijini Kagwema, Radio Isanganiro imewatorea maharagwe, ikawatorea unga wa mihogo, ikawatorea chumvi, sabuni, pamoja na maziwa. Kwa ujumla umechukuliaje wanasiasa au tu au ambao wamepata msaada huo? Waliopewa msaada huo wameshukuru kuona Radio Isanganiro imewakumbuka na walitolea mwito mashirika mengine kuja hapo mwa Kagwema kusaidia wananchi, sana sana wazee. Wametolea tena mwito kama huo kwa serikali ya Burundi na kadhalika, mashirika mbalimbali nao waje wawasaidie kama gisi Radio Isanganiro imewakumbuka leo. Evariste Nziko Wanyanka, tulikuwa tukijadiliana kutoka huko Kagwema. Na kiongozi wa Radio Isanganiro anasema kwamba kusaidia watu maskini ni lengo la radio hiyo wakati inaposherekea miaka 15 kipeperusha matangazo na habari kwa raia wa Burundi. Silver Nakarutimana anaeleza kwamba radio anayoongoza ilipendelea kutoa msaada kwa wazee wanaoishi eneo la Kagwema, tarafa la Gihanga, mkoa wa Bubanza, kwa sababu watu wenye umri kama huo huwa wanapuuziwa ndani ya jamii zao. Silver Nakarutimana atafsiriwa na Jamari Ngendakumana. Uno munsi kintu nyamukuru turiko turibuka ni yuko kitu muhimu tunachokumbuka ni kutafakari hatua tumeshafikia tangu tuanze kupeperusha rasmi matangazo hadi siku ya leo, na tutizame namna ya kutimiza malengo yetu. Baadhi ya malengo ya Radio Isanganiro ni kuwakilisha raia, kudumisha amani pamoja na mshikamano, na kuepukana na ghasia zozote. Kama ilivyo kauli mbiu ya radio hii, mazungumzo ni bora kuliko nguvu. Radio Isanganiro itashirikiana na watu wenye umuri wa wazee wa eneo la Kagwema. Ni kwa sababu gani mliipendelea watu hao? Nchi yetu ya Burundi ilipitia nyakati ngumu. Watu wanaohitaji msaada ni wengi zaidi. Hatuendi eneo la Kagwema kwa lengo la kutoa misaada tu. Hii ni ishara ya moyo wa kusaidia na kudumisha amani. Amani haiwezi patikana wakati watu wafukara wanaendelea kuongezeka siku hadi siku. Tuliwakumbuka watu hao wenye umri wa wazee kwa lengo la kusherekea pamoja tukidumisha amani sote. Na hivyo ingekuwa jukumu kwa watajiri wenye mali za kuzidi kiasi kusaidia wenye hali ya umasikini. Umuntu wese agize icho yishoboje kwa kuye kwibuka mugenziwe. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ni Radio Isanganiro na ni saa 7 na dakika 38. Ni taarifa ya habari, basi tumalizie na taarifa za kimataifa. Kiongozi wa kambi ya upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, sisitiza kuwa hatambui uongozi wa Rais Kenyatta. Napo nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi laofia kutoweka kwa mwanahabari wake. Mashariki ya Kati, watu zaidi ya 30 wamejeruhia katika maandamano ya kupinga hatua ya Trump kuhusu Jerusalem. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuao. Kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, Raila Odinga, amesisitiza kuwa hatambui Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi halali wa taifa hilo. Odinga amesema yeye na muungano wake hautambui uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi wa Oktoba mwaka huu. Kauli hii ya Odinga inakuja wakati huu muungano wake ukitarajia kumuapisha wiki ijayo kama rais. Mpango huo umeendelea kuzua wasiwasi nchini humo, na hata Marekani kupitia balozi wake Robert Godek akimtaka Odinga kuachana na mpango wa kuapishwa. Wachambuzi wa siasa nchini Kenya wanasema hakuna shaka kuwa kisheria Uhuru Kenyatta aliapishwa kisheria, lakini swala tata linalosalia ni halali wa Kenyatta ambaye anaonekana kutokubalika katika ngome nyingi za upinzani. Nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa kampuni ya Mwananchi Communication Limited umesema kutoweka kwa mwandishi wake Azoli Gwanda tangu Novemba 21 unaweka rehani uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Gwanda, ambaye kituo chake cha kazi kilikuwa Kibiti mkoani Pwani, mashariki mwa Tanzania, hajaonekana tangu Novemba 21 na inadaiwa alichukuliwa na watu wasiofahamika katika eneo hilo. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo inayochapisha magazeti ya Mwananchi, The Citizen na Mwanasport, Francis Nanai, amesema kampuni yake imefanya jitihada ikiwemo kulijulisha jeshi la polisi, lakini kufikia sasa haijafanikiwa kumupata mwandishi huyu. Tumalizie habari za kimataifa na yanayojiri Mashariki ya Kati, ambapo Wapalestina zaidi ya 30 wamejeruhiwa katika makabiliano yaliyozuka ukanda wa Gaza na maeneo ya ukingo wa Magharibi yanayotawaliwa na Israel kuhusu mji wa Jerusalem. Makabiliano hayo yamezuka wakati wa maandamano ya kupinga hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutambua mji wa Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel. Katika ukanda wa Gaza, wengi wa waandamanaji walikusanyika karibu na ukuta unaotenganisha Palestina na Israel na kuwarushia mawe askari waliokuwa wamepiga kambi kwenye mpaka wa Israel. Tangazo la Bwana Trump ambalo lipokelewa kwa mshangao na mataifa mengi duniani lilibadilisha sera ya miongo mingi ya Marekani kuhusu mji huo. Shukrani zangu kwa Ernest Pablo Bajuwao kwa taarifa ya kimataifa. Shukrani zangu kwa Mama Serafina Hakizimana upande wa mitambo. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Na ni mwisho wa taarifa ya habari mchana huu. Mtangazaji wako ilikuwa ni Medar Niyonkuru, na watakia kila laheri.